Végre egy érdemi youtuber reagált ránk. És végre megjött a várva várt válasz. Arra azt gondoltam, hogy azt kéne a végén mondani, hogy keresett a Feri. Sem mindegy. TikTok álmok futások. Rekordot döntött a Wizzair. Hát igen, csoda. Jó, van ez így. Hogy vagytok? Sziányoztunk? Nem hiszem. Azért itt vagyunk újra, mert... Lehetett volna nézni a vidám pénteket, basszátok nem. meg. Nem is tudom, hol kezdjük. Valószínűleg ez egy hosszú adás lesz. Nem tudom, hogy hol kezdjük. Hát nem mondtuk el, de elmentünk meglátogatni egy barátunkat, aki Dubajban dolgozik. Úgy gondoltuk, hogy urizálunk egyet, óriási luxusban, és megvásároljuk 50 ezer forintért a Wizzaires repjegyünket oda-vissza. És hát vasárnap már vissza is jövünk, csak egy adásban nem tudunk itt tenni, ezt kedvesen átvették a Teki meg a Peti. De hát végül nem tudom, hogy észrevettétek, de nem értünk vissza. Hogy tetszett Dubaj? Mert tudom, hogy te. Én abban az országban már többször is voltam, általában átszállóban, de azért valaki ott lakott és úgy tudott megmutatni nekünk helyeket, meg infókat mondani, az így sokkal még jobb volt nekem, hogy így tényleg tudtuk, hogy mi a jó hely, de elvittek, le tudták szervezni, mert ahova mi valószínűleg sose jutott volna eszünkbe elmenni, vagy lehetőségünk nem lett volna, vagy agyunk, de neked voltak fenntartásaid, hogy tetszett? Hát persze, én egy Dubajt, mint az átlag magyar, szerintem az ilyen dubajozós hírekből, a MEA-tól, meg ilyen mindenféle luxus felségekes műsorokból ismertem, és valóban azt gondoltam, hogy ez elérhetetlen, teljesen felesleges rongyrázás, ami azokban az esetekben szerintem igaz is. Kurvának kimenni, ott biztos lehet találkozni rongyrázással, és a tévében mutogatni, hogy te gazdag vagy, az valószínűleg ott a rongyrázást próbálják mutatni. Ezzel ellentétben most nyilván nekünk azért így kurva egyszerű volt, hogy egy barátunkhoz mentünk ki, szóval nem kellett kivenni nagyon drágán valami szállást. Így azért tényleg nem volt egy ilyen elképesztő dolog, de amit így a mindennapokban lehet látni, én ott se feltétlenül ezt a végtelen pénzszórást láttam, hanem mondjuk rögtön azzal kezdtünk, hogy beültünk egy ilyen legközelebbi kajádába, ahol ők is járnak, és egy eszeveszett jó indiai tettünk, hárman valami 9000 forintért. Nem hittem a szememnek. Most nyilván azért ennél sokkal drágább dolgok is vannak, de és hamar szembe is jöttek. Tehát nem egy ilyen borzalmas, lélektelen, kurvák seggébe zuhany rózsát feldobó arabok vannak kizárólag. Gondoltad el, hogy milyen a Dubaj? Én azt gondoltam, igen, én láttam, hogy ott tiszét, így táncolnak ilyen kocsiknál, és akkor azt gondoltam, hogy ez a Dubaj. Meg utána kidobnak, és akkor kiírhatod a klip végére. Én ezt gondoltam, hogy valami ilyesmi történik, de úgy tűnik, hogy nem. Nem, hát ott az emberek dolgoznak, mint minden városban élnek. Az érdekes, hogy a Magyarországhoz képest ott tényleg nincs demokrácia, de ott nem is hazudják azt. Ugye az az ellentét, hogy itt demokráciának hazudják, csak nincs nagyon az, és egyre kevésbé van az. Demokrácia van, csak undorító, pofádba mászó politikai pártok vannak. Erre akarsz kiukadni, hogy hányszor láttuk ott a kedves vezető képét? Hát nem nagyon láttuk. Egyszer emlékszem az autópályán, meg néhol ilyen kocsikon volt rajta. Meg... De ott a politika nem olyan befolyásoló, mert ugye megvan már, hogy ki vezeti az országot, és itt ugye az van, hogy meg mindenki próbál hatalomhoz jutni és pénzhez, ezért mindent kilapátolni, amit lehet ellopni, amik csak lehet. És ott ugye alapvetően van a vezető, ő adott, rengeteg pénze van, és akkor onnantól kezdve meg tényleg próbálnak csinálni valamit ezzel az országgal és felhúzni. És tényleg 30 évvel ezelőtt még sátrak voltak ott, és most a legnagyobb metropoliszok, az lehet biztos mondani egy csomó dolgot rá, de azért vannak dolgok, amit érdemes lenne, hogy mondjam, átvenni ezt a hosszú távú gondolkozást, az, hogy évtizedekre gondolkoznak, és végrehajtják őket, és hát ez az, hogy hosszú távon gondolkoznak. Ez szerintem nagyon menő. Igen, meg tehát amellett, hogy valószínűleg ott is nyilván vannak belső konfliktusok az 1 millió állampolgár között, akire jut ugye a 8 millió mindenféle munkás, aki ott dolgozik, akik közül nagyon sokan azért borzalmas nyomorba élhetnek. Azokat nem láttuk, gondolom nem véletlenül nem közel tartják őket a turista. Ja, de ez helyekhez. Én is gondolkoztam, de nagyon sok ország, ezeket nem elrabolják, ezek a munkásokat. Valóban. Szóval egy rengeteg ország van, ahova meg nem mennek, szóval valamiért mégis oda mennek. Mert ott minden a helyi lakosa jut 9 külföldi. Szóval... Igen, de nem tudom, hogy tehát például amikor a face control az indiaiakat nem engednek be a közterületekre, mert állami ünnep van, de random európaiakat igen, azért ott az mégis nem minden igazságtalanságnak érződik, vagy amikor emberek halnak meg építkezéseken, az mégis úgy tűnik, hogy talán nem biztos, hogy a legkorrektebből járnak el azok az emberekkel, akik oda jönnek. Igen, mi is kezdünk ebbe az irányba elmenni. Ugye a Margit szigetnél még csak két ember halt meg a vízes VB építkezésén. Most az iváncsai aksi gyárnál már nem is tudom, hogy mennyi. Ott is haltak meg emberek, úgyhogy igen, közeledünk, és nyilván, hogyha valaki kilátástalan helyzetből valahova menekülni akar, akkor nekik így Kelet-Ázsiából közelebb is van Dubaj. Jobb lehetőségek is vannak valószínűleg, mint itt Magyarországon, és jobban kialakították már ezeket a csatornákat is biztosan. De ettől függetlenül én tartom, és tudom, hogy ezen napestig tudunk vitatkozni, de én tartom, hogy ez az emberi jogoknak a sárba tiprása, az bármelyik országban. De hogy ne keverjétek Szaúd-Arábiával, az másik ország. Az érdekes, hogy itt valaki már most az olajra fogja, ezt nem lehet csak az olajra fogni, mert nagyon sok országnak rengeteg olaja van, és hát látjuk, hogy sehol nem tartanak. De az olaj, tehát az olaj nyilván a katalizátora volt a fejlődésnek, vagy az elindítója, de az, hogy a kelet felé, Európa és Kelet-Ázsia között a közlekedési csomópont legyen, mondjuk repülővel az Emirátusok, ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy emiatt, hogy egy logisztikai csomópont, emiatt nagyon sok cég is oda telepített egy központot, így ki tudtak alakítani valami többet, mint hogyha csak az olajból éltek volna. Tehát direkt rámennek arra, úgy tűnik, így kívülről, nekünk ebből az egy hétvégéből, meg amit ott hallottunk, hogy itt azért többről van szó, nyilván próbálják magukat brandelni, folyamatosan a lehető legjobban így eladni magukat, meg most így azt is értem kicsit jobban, hogy voltam ott is onnan nézve, miért olyan fontos, hogy például világbajnokságok, meg ilyen bármilyen sportesemény, most ugye a klímacsúcs, ami egy vicc, ilyen dolgok ott vannak, ez egy fontos dolog, mert meg tudják mutatni a világkiállítást, meg tudják mutatni, hogy ők. Várjál csak, még miatt az olajról beszéljünk, mert nem a Dubajnak van a sok olaja, hanem a Abu Dhabinak, és mégis a Dubaj az, ami sokkal többet fejlődött, vagy sokkal népszerűbb. Nagyobb is sokkal. Hát igen, de közben Abu Dhabinál van az olaj bevétel nagy része, és mégis ő van lemaradóba, de akkor és akkor innentől mehetünk egész Venezueláig, ahol rengeteg olaj van, és mélységes szegénység. Szóval nem elég az olaj, csak hogy így kinő a földből, nem kell egy... Valami vízió, meg valami rendszer. És ez lehet, hogy egy diktatúrában ugye jobban megvan, de valahogy Venezuelában se úgy tűnik, hogy a demokrácia virágozna, és mégis viszonylag és amúgy az is élne. Érdekes, hogy lazul. Mármint, hogy azzal is, hogy nyilván sok a külföldi, de hogy évről évre láthatóan lazulnak, hogy vallásilag sokkal szigorúbb volt régen. Kérdeztétek, lehet alkoholt inni ott is, Abu Dhabiban, és nem mindenhol, de azért csomó helyen lehet, és ezen nincs gond. Szóval egymás mellett tud élni egy csomó ember, és nem csesztetik egymást, és nyilván nagyon szigorú helyről indultak, és nagyon a lazulás irányában mennek. Tehát mi is hallottunk ilyen sztorikat, hogy pár éve még volt, hogy elvették az útlevelét egy párnak, amiért egy szájra puszit adtak egymásnak egy boltban. De csak már valami buszban feljelentett. Ja, ott egy helyi elkezdett kiabálni, sipítozni, valami 4 millió forint ügyvédi költségbe került nekik, hogy nagy nehezen ne börtönbe menjenek, hanem visszakapják az útlevelüket. Most nem tudom, én nem nagyon láttam utcán smároló párok, de rendkívül alulöltözött emberek nyilván a hőségben azok voltak a sok pizsamás között, és tényleg valahogy az az érzete az embernek, hogy nem idegesek meg rühelik egymást ott az emberek. Ez nagyon nekem az a legérdekesebb az, hogy tényleg, hogy van egy vezető, akinek már pénze meg hatalma van, és tényleg akar valamit csinálni ebben az országban. Ez nyilván biztos rengeteg kritika lehet, csak az, hogy legalább van egy vízió, legalább lehet látni, hogy semmiből hogyan jutottak el nagyon sokáig. Könnyű ilyenkor azt mondani, jó, hát sok a pénzük, és akkor ennyi, ez nagyon sok helyen előfordult a sok pénz, csak hát nem mindig van egy ilyen hosszú távú terv is mellé. És az is érdekes, hogy ha már az Orbán annyira szeret diktatúrákkal haverkodni, akkor miért az oroszokkal dörgölőzünk, meg a kazasztánokkal, akkor már inkább az emírségeket nézném ki. Ez a Szijjártónak a dolga szerintem, de tényleg nem feltűnőbbek ezek a türk tanácsos gyűlések, mint az arabokkal való barátkozás. Én bennem azt fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban, hogy az Emirátusok uralkodójának, ugye ő neki már megvan a helye a történelemkönyvben, onnantól kezdve, hogy akkor ő lett az uralkodó, akkor onnantól kezdve biztos, hogy belkerül a történelemkönyvekbe, és ezen nem kell izzadnia, hanem azon kell izzadnia, hogy hogyan fognak rá emlékezni, és akkor ezért kell valamit virítania. Miközben Orbán Viktornak minden egyes négy évből kettőben azon kell izzadnia, hogy valahogy újra válasszák, akkor úgy fordítsa, hajdítsa a rendszert, akkor mindig fönntartsa a kultúrháborút, meg a borzalmas hangulatot, hogy az emberek mindig ki legyenek akadva valamin, Putyin, legyen valami ellenségképük, ahhoz, hogy egyáltalán a történelemkönyvbe bekerüljön. És ez összes energiát elégeti erre, ahelyett, hogy valami hasznosat csinálna. Lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogy Orbán Viktor 13 éve vagy 14 éve ugye megválasztottuk volna királynak, és akkor most már valami hasznosat is csinálhatna, nem tudom, nem vagyok teljesen biztos. Lehet, hogy a célok és a kvalitások is mások. Ja, meg látom előre a kommenteket, valamiért azt érzem, hogy bárki bármilyen más országból, főleg, hogyha mondjuk arab a kultúra, de hogy bármikor mondjuk magyarként beszélsz egy másik kultúráról, vagy egy országról, ami, akkor mindig előkerül, hogy jó, de neki könnyű, mert ők régen kizsákmányoltak az embereket, jó, neki könnyű, mert hogyha beszélnék Svédországról, ott is meg lenne, hogy miért olyan, és akkor elmondanák, hogy az miért szar. Szóval minden szar igazából Magyarországon kívül, de ez nem biztos a legjobb hozzáállás. Egyfelől nem árt megnézni a saját szemeddel is, lehet, hogy úgy nem az jön le, mint a, nem tudom, a filmekből, meg a sztereotíp hülyeségekből. Másfelől meg igenis, hogyha látunk jó példákat a világban, ott mindenhonnan lehet tanulni valamit szerintem. De nem az a jó hozzáállás, hogy mindig azt keresek, hogy jó, ott láthatóan működnek a dolgok, de miért mégis szarabb, mint nál. Miért nincs igazuk, miért szar minden, miért nem úgy van, hanem inkább az, hogy igen, nyilván van dolog, amivel nem értünk egyet, de vannak dolgok, amit igenis érdemes lehet, hogy átgondolni, hogy valami azért működnek a dolgok. Szóval szerintem ez lenne a jó hozzáállás, hogy így megnézed, hogy melyik országban milyen dolgot lehetne egy kicsit eltanulni. Ettől függetlenül azért tényleg észre kell venni az árnyoldalát is, vagy hát nem szabad elmenni mellette. Nyilván ez egy diktatúra, nyilván az arab világban nagyon sok helyen azért elég szar az élet, de most oké, mi Dubajról beszéltünk, ahol nem ezt láttuk, és tényleg nem biztos, hogy feltétlenül ide mini Dubajt kell építeni, és akkor ez lesz minden a megoldás. Mint ja, igen, itt most nem lesz mini Dubaj. Igen, amit a kormányzat most tervez 1900 milliárdból, mert ugye 1500 milliárd van a... De hát ha már ide építik a mini Dubajt, akkor mondjuk ezt lehet, hogy jön bele a jólét is, nem? Aztán ők fizetik, aztán ők húzzák fel ennyiből. De legalább a tervezők tényleg elmentek jók, viszont emirátusok is bevezeti a globális minimumadót, amin mi hupálkoltunk. Na ez tök kemény, és ott semmi adó nem volt, és most már igen. Ja, az elég kemény, hogy aki ott állampolgárnak van egy alapjövedelme, ami elég sok, úgyhogy még dolgozni sem kell, nem muszáj. A jövedelmeken semmilyen adó nincsen. Azt hiszem áfa az 5%, de ebben nem vagyok biztos, de az, hogy az elég kemény, hogy jövedelmet nem adóztatják meg, és eddig a cégeket, sem most már cégeknek lesz egy minimális adója, mert... Képzeljétek el, hogy a bruttótok... Képzeljétek, hogy 1 millió fizetésetek, és kaptok 1 milliót, vagy 100 000 fizetés, mondjam, nem, hogy ki, hogy nem az van, hogy a felét az államnak adod, és utána még az áfát is. És igen, utána még a negyed, több, mint a negyedét, hogy a pénzet kétharmadát valójában az az állam gazdálkodik, amit megtermelsz. Mert ugye alapból a szuperbruttód, amit utána a cég is kifizet, az a duplája a fizetésednek, ugye a Dubajnak és feléből jön le az áfa. GDP-je már nem az olaj a nagy része, hanem a turizmus. Ez is érdekes. Szóval ez volt a céljuk, hogy ebbe az irányba menjenek, és nekik úgy látszik, hogy sikerült is. Az tény, hogy főleg a gazdagokra céloznak. De a turisták alapból messze vannak mindenhonnan. Nem is a gazdagokra, de hát nyaralni az már alapvetően nem egy olyan dolog, ami olcsó. Még hát nem biztos, hogy a Balatonon sokkal olcsóbban kijössz amúgy már. Hát azért szerintem, de voltunk olyan helyeken, ahol azért tényleg ilyen a budapesti helyekhez képest mondjuk háromszoros, négyszeres árak is voltak, láttuk. Jó, de az a legelitem volt. Igen. De azt mondom, hogy azért Balatonon egy szállás, az már drága, ott tenni drága. Jó, 50 000 oda-vissza. Igen, azon kívül szerintem, hogyha valaki egy hétre el akar menni Dubajba nyaralni, azért ezt nem mondjuk már, hogy nem drága, mert de drága. De mondjuk nyaralni alapból drága, azt mondom. De nyaralni elmenni nem feltétlenül egy luxus. Hát, a Balaton már nagyon drága ahhoz képest, hogy az lenne a magyar nyaraló. Hely, amit említek, ugye minden magyar megengedhet magának. A Balaton egyáltalán nem engedheti meg már magának egy csomó. Ez tény, hogy nem engedheti meg magának minden magyar, de a középosztály, hogyha létezne, képzeljünk el egy középosztályt, annak beleférne egy balatoni nyaralás. Az más kérdés, hogy igen, most már a szabadstrandokat kisajátít, a Dubajban volt szabadstrand. Ott volt a szabadstrand, csak így oda kellett menni, és mellette a tengerbe. És ki volt épülve mellette minden, mert ugye megélnek belőle, hogy oda mennek emberek. Ehhez képest ugye a Balatonon már alig van szabad. szabad strand, mert mindenhol valamilyen fizetős cucc van, vagy lezárják a strand részét, és ugye úgy kell beosonnod, és úgy érezned ott magad, mint egy ilyen, nem tudom, számkivetett a Balaland plázsának egy ilyen csücskén, ahonnan nem mehetsz be a Balalandos izékbe venni magadnak egy üveg vizet. Szánalmas. Isten, mire akartam kiukadni. Nem a szabad strand? De meg az a másik, hogy bementek bármilyen ilyen túlárazott helyre amúgy Budapesten, ott is tudtok venni aranyozott pezsgőt, bazd meg 120 meg 150 ezer forintért. Ezek azok a dolgok, amiket nem kell megvenni, és akkor sokkal olcsóbban ki tudsz jönni. Szóval vannak olyan helyek, amik jobban túl vannak árazó Budapesten, és ez amúgy, ez nekem egy kicsit meglepő. Bár ugye Budapest is egy világváros, de lehet csak azért meglepő, mert ezt jobban ismerem. Vannak dolgok, amiket akár még érdemes is lehetne eltanulni. Az Isten van. A hosszú távú gondolkozást. Igen. Érdekes volt mindenképp. Meg érdekes, hogy ott, mivel az a legtöbb ember külföldi, azért nagyon sok vallás, kultúra él együtt békességbe. Amilyen szinten ők mondjuk lazulnak, és mi meg szigorodunk, lehet, hogy 10 év múlva nagyobb lipsihaj lesz Dubaj, mint Magyarország. Hát ez könnyen meg lehet. De mindegy, hát végül is ugye vasárnap este felé kimentünk a reptérre. Ja igen, igen, mondtuk, hogy olcsó volt a jegy, de nyilván a repülő az nem a legújabb, meg minden fapados az egész. Persze. Azért elvársz egy szolgáltatást. Odafele másfél órát késett a gép. Teljesen lenyeltük, benne van. Jó. Fradi meccsnek csak a végét láttuk, de úgyis csak azt kellett. Ha már összehasonlítjuk, akkor ott az Emirates, ami a legjobb légitársaság a világon. De nem baj, mert Magyarországnak is van saját légitársasága, a Wizz Air, úgyhogy most erről fogunk beszélgetni. Én nem szoktam túl sokat repülni, párszor már volt szerencsém, meg ugye egyszer voltam Indiában, akkor Törkissel azért sikerült egy ilyen hosszabb utat átrepülni, és mivel itt is több mint 5 órát repültünk a Wizz Airrel, én biztos voltam benne, hogy lesz valami kaja. Ádám ki is nevetett a faszba, hogy hogy gondolhattam, cserébe vásárolhattunk magunknak Wizz Aires kávét, ami a legrosszabb a földön. Olyan volt, mintha sarat kevertek volna forró vízbe, úgyhogy ezt ezúton is köszönjük szépen ezt a finomságot. De odafelé legalább ugye elvittek minket gond nélkül, leszálltunk. Szerintem csak egy órát késni, nem is másfelet, végül is mindegy, ennyi benne van. Hát úgy volt, amikor kiértünk, ugye itt lenyomtuk az adást, jött egy SMS, de nem olvastam el, de út közben elolvastam, és már reggel írták, hogy egy óra késés lesz. És utána még arra késett fél óra. Ja, hát visszafele ugye meg semmit nem mondtak, tehát minden rendben ment. Hát igen, kimentünk, nem tudom, este hétre kimentünk a reptére. Hétre kimentünk, mert 10-kor indult volna. Üldögéltünk, kávézgattunk, stb. 10 óra valamikor, 10-30-kor indult a gép? 10-15-kor, és akkor így végül is majdnem 11 óra volt, mire méltóztattak bejelenteni, hogy lehet, hogy késni fog. És akkor azt mondták, hogy 3 óra késés, és akkor már mindenki kellően ideges volt, mert először azt mondták, hogy fel lehet szállni, és mindenki, hogy oda rohant, ugye így sorba állni. Ezt itt szeretném újra felhozni ezt is, hogy a kultúrán azon még mindannyiunknak lehet csiszolni. Ha egy repülőre szállsz föl, úgyis van helyed. Hova a faszba rohansz? És akkor már mindenki kellően ideges volt, és még ebből a váró karámból se engedtek ki minket, mert hogy nem lehetett tudni, hogy mi van. Most akkor 3 óra múlva indulunk, vagy 1 óra múlva indulunk, hát vagy soha nem indulunk. Ez egy dolog lesz, ami visszatérő tapaszt, de senki se tájékoztat semmit. Így emberek oda mennek, próbálnak beszélni az emberrel, aki ott áll, és utána ők így továbbadják itt szájról szájra, mert hogy a vizárójat nem csinál, hogy valaki kiáll és tájékoztat, vagy ilyen nincs. A többi utastól lehet megtudni, aki remélte valami rendes infót tud. Hát igen, és mindenkinek más infója volt leginkább, igen. De a reptér próbált meg foglalkozni velünk. A Wizz Air az elengedte. A Wizz Air nem elengedte, a Wizz Air nem tudott róla. A Budapesten a Wizz Air órákkal később még mindig azt hitte, hogy a gép a levegőben van, és mi megyünk hazafelé. Nekik ilyen éjfél és hajnal kettő között valamikor derült ki egyáltalán, hogy ez a gép ez nem indult el, pedig az történt, hogy leszállt a gép, megsérült a futóműve, és amikor tegnap elindultunk, még akkor is ott volt a gép, mutatták, a pilóta bemondta, hogy amúgy ott áll mellettünk, amivel mentünk volna, úgyhogy az még mindig itt fog rostokolni. Várjál, ott van, hogy még mindig ott vagyunk a váróba, és akkor... Onnan már csak így szögdöstek ki az emberek, hogy legalább vizet vegyenek maguknak. Ja. Hát nyilván ilyeneket egyszer csak kaptunk, hogy amikor az van, a 8-10 órákat vártunk, akkor egy ásványvizet nem osztak oda, mindegy. Na mindegy, és akkor áttereltek. Azt mondták, hogy menjünk vissza valahova a reptéren, és majd ott kérjünk információt. Mint egy csürhe, így rohantak az emberek össze-vissza, mi is így próbáltuk keresni, hogy akkor hova kell menni, és hát nagy nehezen sikerült megtalálni ezt a helyet, ahol információt lehet kapni, és akkor oda végül mindenki megtalált, amire ugye elkezdtek ott foglalkozni, nem tudom, volt vagy 15 hely, ahova itt sorba lehet állni, és ahol foglalkoznak az emberekkel, ott lézengett egy ember kb., és akkor megérkezett a 210 vízzel károsult, és hát senki nem tudott semmit. Úgyhogy nagy nehezen megérkezett az a két ember, addig ilyen iszonyú, ilyen hömpölygő tömegbe így mindenki úgy próbált oda vergődni, és akkor ott, nem tudom, ott próbáltak rendet teremteni, hogy addig nem foglalkoznak velünk, amíg nem állunk sorba, de ezt ilyen az egész reptéren nem találtak egy embert, aki érthető angolt hangosan tud beszélni. Úgyhogy ott mi kiabáltunk egymásnak, hogy akkor mit kell csinálni. Fölírtak minket egy lapra, hogy kérünk-e hotelt, mert addigra már úgy volt, hogy másnap délben fog menni a gép, és hogy addig muszáj nekik valami. Hogy visszamegyünk a barátunkhoz, de kiderült, hogy a reptéről kimenni is egy procedúra. Igen, úgyhogy visszamentünk és feliratkoztunk arra a hotelre, ami utóbb kiderült, nem volt egy rossz döntés, főleg, hogy nagyon más nem tudtunk már csinálni. És ezek után pedig folyamatosan javárjál először, elkezdődött az, hogy akkor fölírtunk mindenkit, aki kér hotelt, akik meg nem kértek hotelt, azok már nem voltak egy külön fakban, ők voltak azok, akikkel azóta nem tudjuk, mi történt igazából. Levittek minket, hogy akkor kivisznek a reptérről. Akkor ott mindenhol útba voltunk, ugye ez akkor már csak mit tudom én, 180 ember. Vittek körbe minket, és akkor valahogy a végén visszajutottunk oda, ahonnan elindultunk. Na, az volt másfél tényleg, két órát a cuccainkkal. Akkor megyünk a hotelbe, és akkor vittek így egy 100 embert, így mentek, és akkor így, akkor itt menjetek ki, és ott nem engedtek ki, ott visszaküldtek, akkor itt, és így három helyről visszaküldtek, és már kurva ideges volt mindenki, mert így végigvitték az egész embersereget a reptéren. De a reptéren is mindenki ideges volt. Leválasztották a izét, igen, mert a vizer az eltűnt. Úgy azt gondolt, hogy leszarom. És akkor ugye a reptérnek kellett megoldani a dolgot, mert a Wizzair azt gondolom így állt. Nem szerintem még nem is tudott róla a Wizzair, mert hogyha egyáltalán dolgozik valaki a Wizzairnél. Ebből úgy tűnt, hogy nincs ott senki, csak ilyen valaki, a Jani bácsi megírta a protokollokat, ilyen Python scriptet, hogy mikor mi történik, így erre nem volt script, és akkor így hívták a telefont, csöngött, nem vette föl senki, mi Jani már nem dolgozik ott. Már senki nem dolgozik ott. És a Wizzairt egy Python script irányítja. Egy rosszul megírt, ilyen néhol elakadó, nincs senki, aki belerúgjon egyet a gépbe, hogy tovább menjen. Amúgy Abu Dhabi az már az egyik központja a Wizzairnek, csak szólok. És úgy nem volt egy darab ember se. A Budapest és Abu Dhabi a központja a Wizzairnek. Na mindegy, és akkor így egy idő után elvittek egy helyre, és aztán két óra A-ból B-be vivés után visszakerültünk oda, ahol eredetileg voltunk az ügyfélszolgálatra. Szóval az is nagyon jó volt, hogy elvittek mindeket öt helyre, és akkor végül oda visszamentünk, és akkor tízesével vitték el az embereket. És ez a tíz nem biztos, hogy tudnak számolni a Budabiba azért, tehát nem tegyük hozzá. Érted, leszámoltak 10 ember, de még jött 10 mindig, mert nagyon türelmetlen volt mindenki, érthetően. Aztán a végén, ennek az lett a vége, hogy mi nem tolkodtunk oda, hogy mi kivártuk az egésznek a végét, hogy mi történik, és a legutolsó csoporttal mentünk le. Hát addig igazából csak üldögéltünk a reptéren, de akkor már hajnal 4 óra volt. A PIA-ért sem mentem el, mert nem tudtam, hogy mikor jönnek, hogy elvigyenek, ugye. Olyan jó meg volt ez szervezve, de úgy tűnt, mintha ez lenne az első repülő a világon, ami töröltek. Már annyira káosz volt, senki sem tudott semmit, és aztán így hajnali 5-re így elvittek egy hotelbe, hogy akkor aludjunk, és akkor 3 óra alvás után keljünk fel, és visznek vissza ugye a reptérre. Amúgy a hotel az rendben volt, de hát ezt meg nem is ugye nem a Wizzair intézte, hanem ezt is a reptér meg a ottani hotelek intézték közösen. Na várjál, akkor úgy volt, hogy reggel fölkeltünk, meg reggeliztünk, addigra kiderült, hogy már nem visznek el minket 9-kor, hanem hogy majd csak délben, úgyhogy még visszafeküdtünk pár órát aludni. Ja igen, utána volt délután. Összepakoltunk, kicsekkoltunk, felszálltunk egy buszra, ami ment a reptérre, ami ugye hát elvileg délután már megy a repülő vissza Budapestre, úgyhogy akkor induljunk el. Fölzsúfolottunk egy kis buszra, hányan csak befértünk, még hogy bedobáltak egy-két embert ilyen pótszékekre, meg nem tudom, sámlikra. A reptér előtti körforgalomnál visszafordult a busz, és visszajött a hotelhez. Igen, mondták, hogy ott a buszon mondták, hogy hát törölték a járatot megint. Már csak úgy éreztem, hogy paródia az egész. És akkor azt láttuk, hogy másnap 11-re átrakták a repülőt, ami az első olyan hír volt, hogy ilyenkor elengedted. Nyilván nagyon sok dolgunk lenne, hogyha nagyon le vagyunk maradva a munkákkal, itthon várt a család, stb. De legalább ez volt az egyetlen pozitív, hogy legalább nem az van, hogy most 3 óránként így kivisznek a reptérre és visszafordítanak, hogy tudtuk, hogy holnapig Akkor meg vagyunk. Akkor legalább ezzel tudtunk számolni, ez egy kicsit felüdülés volt, hogy ott akkor mindenki legalább tudta, hogy ma már nem megyünk el innen. Na de várja, mert ez is hogy, mert ugye akkor még nem volt biztos, akkor volt egy csaj, aki fölhívta a vízert, és a vízer azt mondta, hogy hát hogy valószínűleg 6-kor el fog indulni a gép, hát valószínűleg 6-kor elindul, csak még egy fél óra múlva hívjon vissza, és akkor majd még lecsekkolja, és de akkor már a hotelesek már beszéltek a reptérrel, és mondták, hogy 99% hogy nem fog menni, úgyhogy mi inkább ennek az információnak hittünk, és hát kiderült, hogy ez is volt az igaz. Az öreg vízer az nem annyira volt a helyzet magaslatán. Utána pár órára át is került már másnapra a járat. 10 órára, aztán 11:50-re, aztán 12:40-re, aztán. Volt, akinek egyszerre jött meg 3 SMS, hogy mikor indul a gép. 3 különböző időponttal. Egy büdös nagy shit show volt, de igen, akkor ugye megnyugodtunk, hogy már legalább másnapig van időnk, úgyhogy meg tudtuk nézni egy kicsit legalább Abu Dhabit is. Ja, megnéztünk egy akváriumot, megnéztük azt a nagy mecsetet, az elég epik, és akkor másnap meg felkeltünk, megreggeliztünk, azt mentünk a reptér, ami 11:11-re volt kírva, ugye. Amúgy nyilván mindjárt megmutatom, hogy hogy próbálják ezt, majd mindjárt nézzünk egy cikket, ugye, előadni, hogy milyen jó volt nekünk, de azért ez hogy egyfelől mindenkinek lett volna a dolga, érted, terveztek meg minden. Tehát emberek a munkahelyükre mentek volna dolgozni hétfőn. Azért, hogy bevittek a reptérre reggel, és amikor odaadták azért, hogy 11-kor akkor indul a gép, akkor már jött az SMS nekem, hogy de hát átcsúszott egy órára, és akkor írtam, mondtam neki, hogy de hát most nem csúszott el? Ja, igen, igen, megint átcsúszott egy órára. Szerintem már az se volt kírva. Csak az volt kírva, hogy tudjuk meg. Ami nem. A vizernek nincs, mert még az itthoniak segít. De tényleg, az aznap volt. Itthoniak próbáltak nekünk segíteni, hogy felhívják a vizert, és vizer ügyfélszolgált nem kapcsolható volt. Magyarországon. A telefonszám nem kapcsolható, vagy egy ideig kapcsolható volt, azt letették nekik. Ilyen, hogy vizer ügyfélszolgált nem is létezik szerintem. Ja, és aztán még csúszott, és aztán... De már nem sokat végül is. A vége az lett, hogy kerek 40 óra késéssel, 2 óra 15-kor akkor el is hagytuk a... Úgyhogy egy órára csúszott, hogy 2 óra valamikor fel is szállt. De jó, így legalább meg volt a 40 óra, de amúgy egy jó társasággal találkoztunk, mindenki nagyon kedves volt, meg jó fej. Az jó volt, hogy ott összecsiszolódtak az emberek. Szóval olyan volt, mint a ilyen filmeken, hogy így a végére már egy csomó arcot ismersz. Mert azért nem szoktál egy repülőn, hogy már ismersz embereket ott. Van, aki csak így távolról, van, akit így jobban, valakit kevésbé, mint egy filmben. Ilyen klikkek kialakulnak. Igen, de hogy így vicces, hogy így összekovácsodik egy társaság, mert ugye folyamatosan kommunikáltak, hogy ki milyen infója van. Szóval értem, hogy olcsóbb a vizer, de ez nem jelenti azt, hogy mindenképpen egy ilyen droger gecinek is kell lennie. Szóval olcsóbb, legyen a gép akkor nem a legmodernebb, stb. De attól, hogy a szolgáltatás, amit kifizetsz, attól, hogy oda kéne adniuk, és ha már nem, és ha már nincs gép, mert lerohad, oké? Okay. Ez nem pénzbe kerül, hogy egy normális tájékoztatást adnak, vagy valami, hogy nem az, hogy mindenkinek kapargatni kell az információt, és a vizer leszar mindent. Ez az, ami nem kerülne pénzbe, vagy lenne ott egy ember, aki ilyenkor elmondja. Pénzbe kerülne, de hogy egy protokoll nincs, hogy az lenne, hogy kiküldik a szokásos SMS mindig, hogy na hello, figyelj, ez van, törölték a szarjáratot, mert 160 éves kétfedelű repülőgépekkel próbáltunk meg elszállítani embereket. Nem sikerült, majd ott a reptér személyzete az megmondja, hogy milyen hotelbe menjetek, legyetek türelemmel, minden fizetve lesz, meg itt lehet benyújtani a kártérítési igényeteket. Bocsi! Egy bocsit nem láttam. Jó, hogy nem nekem jöttek az e-mailek, de azt többen mondták ott, hogy egyikbe se volt odaírva, hogy bocsi. Szóval a vizernek a képessége arra, hogy egy váratlan helyzetet kezeljen, az nulla. Világ szarja igazából a vizer ilyen szempontból. Nagyon jók ezek az olcsó járatok, amikor működnek, de ugye fél évente egy ilyen emirátusokbeli járat az így elakad. Ugye olvastuk a cikket a korábbiról, ahol ráadásul még csak 27 órát kellett várniuk, tehát pont az a rész hiányzott nekik, ami nekünk megvolt, hogy már egy este, amit legalább nyugalomba tölthettek valahol, hogy vagy a medencében úszhattak egyet, vagy elmehettek megnézni a várost, majdnem végig a részén voltak, a reptéren voltak, kaptak valami hideg szendvicset. Ja, ez amúgy a vizernél, ez amúgy rákeres, vizerkárosultak csoportot dobja ki a Facebookon először. Szóval a vizernél ez ilyen visszatérő dolog, csak hát olcsó, de attól még nem lenne muszáj, hogy ilyen szarul is működjön minden szinten, de hogy mesélték emberek, hogy nekik volt egy másik szolgáltatónál, így törölték a gépet, és így rögtön mindenkit elküldtek olyan szállodába, kb. Választhattak, és ott kezelték gyorsan a helyzetet, tehát itt ez nem sikerült sajnos. Én nem azt mondom, hogy mindenhol ennek kéne lenni, hogy választhatsz a szállodák közül. Ja, ők tudom. Se választottak, de hogy érted. Én azt hittem, hogy kb. Az ilyen reptér mellett ilyen hotel Ibis lófasz izébe, park in-be, nem tudom mibe bevágnak minket. És a szállodák, nem tudtak volna normálisan tájékoztatni, jó, nyugi. Ez a baj, a kommunikáció, hogy úgy érzi az ember, hogy a vizer így, hát nem jó a gép, és akkor csináljátok, amit akartok. Na igen, ez az a része, ami valóban ingyen lenne, hogy eldöntöd, hogy te milyen légitársaság akarsz lenni, hogy azt mondod, hogy ha elkezdesz hazudozni, mindjárt föl lehet szállni erre a gépre, minden rendben van, és akkor ott állnak az emberek így két órát, na most már mi a faszom van, most már igazán felszállhatnánk, most már látjuk, hogy mindenki leszállt a gépről, meg volt idő összesöpörni a földre köpködött rágókat, és akkor nem, hát jó, figyelj, 3 óra múlva, jó, akkor 3 óra múlva, majd holnap délben, jó, akkor holnap délben, figyelj, már nem tudom. Szóval ez valószínűleg, ahogy leért az a gép, látták, hogy szar a futóműve, már valószínűleg pontosan tudták, hogy kell küldeni egy másikat, össze kell kukázni egy másik legénységet, akiknek amúgy ezúton is kösz, mert bemondták, hogy ők is a szünnapukról, meg szabadságukról, mindenhonnan lettek berángatva, mert nincs amúgy erre felkészítve a társaság, hogy legyen egy emergency crew, aki felszáll egy emergency géppel, és akkor elhozza azokat az embereket, akik így ott ragadnak, mert értem én, hogy ki volt fizetve a hotel, meg ki lesz fizetve a kártérítés, ha ki lesz, de bazdmeg ezt a 2 napot, ezt viszont senkinek nem adja vissza senki. És abból legalább 1 nap az teljesen el volt baszva, semmit nem tudott az ember csinálni, csak ülni és malmozni bazdek, hogy meg a kártérítés is sokra megyünk. Igazából az, hogy nekünk most 2 nap kimaradt, 2 jól van, ez így a melóban egy csomó dolog, ez nem fogja fedezni a kártérítést, meg utána már mindenki az idejét úgy becsül meg, ahogy akarja, szóval ez nem úgy van, hogy jó, de jó, hogy kaptatok pénzt, én örültem volna, én nem örülök. Én jobban örültem volna, időben hazajövünk. Én örültem volna, hogyha időben hazajövünk és kapunk pénzt. Az például remek lett volna. De 40 órás és legalább szerintem vízzel rekord, úgyhogy örülök, hogy ott lettünk, és mindenkinek innen is pacsi, akivel végig szenvedtük ezt az egészet, mert nagyon sok jó fej emberrel találkoztunk. Voltak a nézők is, voltak akiknek a szülei nézők, szóval innen is mindenkit üdvözlünk. És a vízernek pedig tudjuk üzenni, hogy legyen kedves másképp dönteni ebben, hogy ne ez a halaszgató, kamuzó világtahója a légitársaság legyen, hanem inkább, hogy valamit mindenkivel történnek hibák, mindenhol történnek baleset. Ilyenkor korrektül tájékoztattak volna minket, hogy figyelj, bazd meg, mire összekukázunk az új izét, új legénységet, meg az új gépet, valószínűleg 1 nap biztosan, de még az is lehet, hogy 2 nap lesz. Amint tudunk valamit, akkor szólunk, másnap reggelre kiderült, és akkor megmondják, hogy na figyelj, akkor így fog menni kb. A gép, késő délelőtt, kora délután, valahogy így, eddig úgy készüljetek, írjátok fel a kávét azért a szobaszámára, bazdmeg. Kifizettették azt az egy amit kávét. Amit ki kellett fizetnünk, igen. Vizár, arra volt idejük, hogy jelezzen, hogy ezt a kávét nem hajlandó kifizetni. Én értem, hogy bonyolult ez az egész, és elhiszem, hogy ez 2 napba tart megszervezni, amúgy nulláról. Nyilván, hogyha lenne protokoll, akkor nem nulla lenne. Legalább egy korrekt tájékoztatás a minimum lenne ebbe az esetben. Meg olyan nincs, hogy valami olcsó, és akkor ez ilyen. Nem, az a boltban sem úgy van, hogy valamit kifizetsz, és akkor pénztár azt mondják, hogy jó, ezt még se kapod meg. Ez nem így megy. Valami szolgáltatás alatt megszabtad, akkor azt vállald. Nem úgy van egy szolgáltatás, hogy hát a túl olcsó lehet, hogy nem kapsz semmit. Ja, bemész egy étterembe, van egy 4000 forintos étel, meg van egy 1000 forintos étel, megveszed az 1000 forintos, és utána 2 napig kórházban vagy. És azt mondják, hogy hát mit vártál? Ez nem korrekt. Kedves Wizzer, a fosató repülőgép járatoddal, amit 2 napig kórházba kellett. Wizzer. És mit írtak? Amúgy érdekes, hogy múltkor Telex megkapta az infót, és lehozták, amikor 30-valahány órát késett, de ezt a 40 órás késést már nem hozták. Elfelejtették. De nézd, a Batflyer azt írja, ezt szerintem amúgy a Wizzer így próbálja megcsinálni a marketingét, hogy 36 órás ingyen félpanziós tengerparti nyaralás a Wizzer jó voltából. A Wizzer jó voltából. Lehet, hogy lett volna jobb dolgunk amúgy. Ennyi időt késik ugyanis a Wizzer Abu Dhabiból Budapestre tartó járattal, amúgy 40 órát késett végül, és ez a szállás, ez, nézd, itt a kép. Tényleg ilyen nagy családok voltak, meg így is itt voltak a románok, voltak a nagy magyar csoport. Ilyen volt. Nem ilyen, meg ilyen, hanem ilyen. Ez volt végig. Ilyenben én is belefutnék, írja valaki. Jó, de... Kívánom neked, bazd meg. Voltak egy csomóan gyerekekkel, és nem mindegyikük várta meg a 40 órát. Volt, aki ugye csak fogta magát, azt vett valami másért, elhúztak a geciben. Igazából még ezt is meg tudom érteni, csak mindig úgy ígérgetik, hogy már mindjárt indul, akkor így nem veszed meg. Amikor 6-szor ígérgetik, akkor rájössz, hogy igazából elején elmondták volna, hogy ilyen későn indul, akkor lehet, hogy megveszed máshova, de így, hogy mindig azt mondták, hogy már mindjárt indul, így nem meri az ember megvenni, mert 3-szor annyiba kerül. Hát meg ugye nincs egy normális tájékoztatás, fölmentek a Wizz Air honlapjára, azért ez nincs ideírva, hogy mit tehetsz ilyenkor. Mert valami csaj mondta el, hogy aki fölhívta a Wizz Airt is, hogy nem tudom hány kilométeren belül, meg hova átfoglalva fogják kifizetni, tehát hogyha mondjuk Bécsbe vettünk volna egyet, mert oda volt repülő, akkor nem biztos, hogy kifizették volna. Na mindegy, mert, hogy több kilóm, vagy nem tudom. Visszük Magyarország hírét, öreg Wizz Air, nem biztos, hogy jó hírünket kelti. Olyan, mintha mávot próbálnak meg exportálni, nem biztos, hogy olyan a szolgáltatás színvonal, amit így büszkén. Mi lesz, ha még a Repteret is megvesszük? Nem biztos, hogy jót fog tenni a szolgáltatás minőségének. Minden esetre, hogyha jövőben utazni készültök, és csak Wizz Airre van pénzetek, akkor még gyűjtsetek egy kicsit. Szégyen és gyalázat, amit a Wizz Air művel, ezt kár is szépíteni amúgy. Még azt akartam mondani, hogy igen, itt voltak kommentek a videó alatt, hogy mi van velünk, hogy van, mint van, és minden ilyen tájékoztatást instán szoktunk, az ilyen gyors tájékoztatást nyomni. Tudom, hogy nincs mindenkinek instája, de sajnos ezzel nem tudunk mit kezdeni. Így is jobban tájékoztattunk titeket, mint a Wizz Air minket. De másfél meg nem tudunk mindenkihez igazodni, hogy neki éppen milyen platformja van. Ha valami, általában az Instagramon szoktuk ezeket megosztani, úgyhogy ez van. Ja, a Wizz Air károsult testvéreim szolgálati közlemény, elvileg az AirHelp az borsos summát vesz a kártérítésből. Úgyhogy valószínűleg a Wizz Air károsultak Facebook csoportban fogtok találni megfelelő információt, ami számotokra igazán hasznos. Az öreg Kuhár Bence, ő amúgy gyakori kommentelőnk is. Csoki leszólt a Bézét, és nem szereti a Magyar Vasutat, reagálnom kellett. Több mávos megjegyzésünket szedte össze. Ó, bazzeg, nekem kellett volna jegyzetelnem, csak én is a repülőgépen a lemerülő telefonomon hallgattam meg, úgyhogy letöltöttem ezt a videót, és nem volt se erőm, se hangulatom jegyzetelni, de arra jöttem rá közben, ha bár vannak dolgok, amikben nem teljesen értünk egyet, valószínűleg azért is, mert nekem nincsenek olyan nap kész információ, mint a Bencének. Különösen a mávos Startburgerrel kapcsolatban. Én tényleg csak egyszer ettem, és akkor még jó volt, akkor nem volt benne még répa, amit tényleg kicsit érthetettem, hogy répa van egy hamburgerben. Igen. De rájöttem, hogy én nagyon örülök, hogy van egy ilyen youtuber bazag, és majdnem 50 ezer feliratkozója van, és azért a mávról szól, és mi mindig ugatunk azért itt a mávos dolgokra, de annyi tudásunk így nincs mögötte, hogy mindent meg tudjunk magyarázni, hogy miért szar, meg miért jó. De mit felhasznál, nekem nem is az én dolgom ezt. Érted, ha én, mint felhasználónak nem működik valami, akkor miért nekem kell tudnom, hogy miért szar? De nem is erre gondolok. Csak azzal, hogy szar. Nem, azt elmondta például a Bence azt, hogy nem lehet ezt elvárni, hogy mindenhol ilyen gyors vasutak legyenek az országban, meg hogy Európát emlegetjük, de hogy Európában sem az a standard, és hogy Ausztriában is járnak a BZ vonatokkal, ez a szarbizmutokkal, ugye? Szarbizmut, Bence? Szarbizmut! Még a kispárnám is BZ-s, a kulcstartom is BZ-s. A világ legjobb vonata, Csoki megsértett. Kell keresnem valami új műsort, amit nézhetek reggelenként. A szarbizmutokhoz hasonlítható gépek, amik ilyen elővárosi járatok, ezek mindig azok, de mi, ahogy a BKV-t is, amikor szidjuk, nem az a problémánk, hogy mindenhol máshol jobb, mert nagyon sok mindenhez képest, sokkal jobb a MÁV, és sokkal jobb a BKV is. Nekünk az a problémánk, hogy látjuk, hogy sokkal jobb lehetne, és nem gondolom, hogy a pénzhiány, meg egyszerűen az, hogy nem lehetséges, hogy ennél jobb legyen, ez lenne az akadálya, hanem az, hogy a borzalmas, korrupt urambátyám országunkban emberek ellopják ezeket a pénzeket, a politikai döntéshozóink pedig adhok hoznak leghülyébb döntéseket, minden átgondolás nélkül. Szerintem nem valami 5-10-20 éves vízió szerint megint ide érünk vissza, működik se a BKV, se a MÁV, az összehangolásuk, a volán, semmi, az egész infrastruktúrája az országnak, az van, amit ránk hagyott a monarchia, a kommunizmus, és azon kívül pedig az, hogy éppen mire van egy kis EU-s pénz, amit ellophatnánk, és akkor azt szarul felújítjuk. Kivéve az esztergomi vonal, azt ismerem, az sikerült viszonylag jól felújítani, ebben meg is egyezünk a Bencével, de amikor azt mondjuk, hogy a szárnyvonalak, még hogyha a Komárom Székesfehérvár nem is feltétlenül szárnyvonal, technikailag nekünk mégis az lesz most. Hogyha az megegyezünk abban is, hogy lehetne jobb, igen, akkor meg igazából nem tudom, hogy miben van a vita. Értem, hogy nincsen kolbászból a kerítés külföldön se, meg nem tökéletes minden külföldön se, de attól még azt is talán megegyezhetünk abban, meg talán látjuk azt, hogy egyre szarabb a vasúti közlekedés itthon. Van, ahol fellendülőben van, de összességében nincs egy átfogó terv, ami szerint meg lehetne újítani, ami szerint éppen megújulásban lenne, hanem mindenhol a kigyulladó tüzeket oltjuk el. Én örülök, hogy a Bence ezzel foglalkozik, és ennyit foglalkozik vele, személy szerint ennyire egyszerűen nem érdekelnek engem a vonatok, hogy én mindig nézem ezeket a videókat, de hogyha lesznek ilyen helyzetjelentések, azokat én már meg fogom nézni, mert engem érdekel, hogy egyáltalán, hogyha valami szar, akkor miért szar? És hogyha valahol javítottak, akkor azt, hogy ezt hogy tudták megcsinálni. De csak ezt akartam valami elmondani. Valami főnézeteltérés, amiben nem értesz egyet. Az, hogy ő szereti a bizmutot, de... Meg az, hogy ezért, hogy nem lehet kaját venni a vonatokon, és ezt is szóvá teszi a Bence, hogy ez azért ez nem magától értetődő dolog, de miért ne lehetne az? Miért ne vezethetnénk be? Ennyire nem éri meg a MÁV-nak? Nem azt mondom, hogy ezért legyen. Mert nem tudják, annyira tömött, hogy nem tudják végigvinni a kajás kosarat. Nem tudom, akkor lehetnének rajta automaták, vagy nem tudom. Annyi megoldás lehetne, csak itt is azt érzem, hogy teljesen biztos, hogy vannak a MÁV-nál, mint ahogy a BKV-nál is, emberek, akik gondolkoznak rajta, hogy hogyan lehetne jobb, és tennének is ezért. És mint ahogy az állami szférában is láttam, hogy voltunk így, de mindig van valami, ami ezt megakasztja, és jellemzően az a hierarchiának a teljes begyöpösödöttsége, hogy majd mi azt föntről, majd megmondjuk, mi a jó, és akkor nem mennek át alulról az ötletek, föntről meg nem látnak le oda, hát nyilván nem az a dolguk. És mellette meg az, hogy hát igen, 50 forint van mindenre, kivéve a hülyeségre, mert arra 50 milliárd. De hát most rendbe rakja majd ezért, nem? A Lézer János? Ja. Azt se tudja, hogy melyik bolygón van. Nem a szaros lovaival kéne foglalkozni, amire havonta egy milliárdot oda baszunk neki? Ja, és ami az összes környéki vállalkozótól elszett a lehetőséget majd helyett, de most már tovább állt. Jó. Minek szégyene. Nem, amúgy még mindig csinálja azt is. Igen? Na, hát jó, hát ő mindenhez ért. De vajon aki mindenhez ért, az... Mihez ért valójában? Nem az a feelingem, hogyha valamit átvesz az állam mondjuk valaki kezéből, akkor félek, hogy nem biztos, hogy a szolgáltatás. Nem mindig az állam a legjobb gazda? Nem, mint hogyha lerohadna néhány dolog. Vagy hogyha megnézed, hogy valami állami kezek alatt működik, szóval miért van mindenre pénz, amit ők kitalálnak, hogy nekem ez kell, nekem meg a reptér kell, és így úgy érzem, hogy itt nem feltétlen az alapján megy a dolog, hogy mi az, amit tényleg logikus lenne, hogy az állam meg tud venni, és mi nyerünk ezen, a szolgáltatás jobb lenne, nem az, hogy mindenki kitalál magának egy, hú, te mit akarsz megenni? Én a repteret akarom, ó, én meg a gyesevet, jó, akkor vegyük meg úgyis mindent. Igen, én annak is örülnék, hogyha azon versengenének, hogy ki tud nagyobb bizniszt csinálni. Mondjuk azt mondanák, hogy figyelj, Lézer Jani, bazeng, itt van 40 milliárd forint, csináld meg a ménes gazdaságot, hogyha ezt akarod. És a Lézer Jani az látja, a ménes gazdaság óriási pénzt fog hozni. És így belenyomja a pénzt, pörgeti, és így termeli az államnak. És ott van rohadt sok állás, rohadt jó melók, rohadt sok külföldi, így szétrobban a feje, hogy bazeng, milyen ménes birtok. És nem ez van, hanem nem ebbe versenyez. Nem produktivitásban, nem hatékonyságban, nem ötletekben, nem bizniszben, nem profitban versenyeznek, hanem abból, hogy ki lehet a legnagyobb kivagyi bunkó. Ki lehet még nagyobb kádár, mint a kádár, hogy én előttem a bicikliző medvét. Geci, komolyan. Számomra hihetetlen, hogyha abba versenyeznének, hogy állami pénzből, mit tudom én, ez itt rám volt testálva ez a feladat, hogy elfelejtett a pénz föl diszponáljak, itt volt 200 milliárd forint, csináltam be 400-at. 2 év alatt. De azt hogy csinálnák? Mondanám, egyik se dolgozott sose a versenyszférában. Tökéletesen alkalmatlan embere. Jó, de hogyha már itt láttam egy kapcsolódó hírt ehhez, Csokker, itt van. Ezen sem spórol Lázár János, 1 milliárdos lovaspálya épül a mezőhegyesi ménes birtok. Ezt ott húzzuk ki, légy szíves. Kivágja, sűn, húz ki a Lázár Jánost. Ezen sem spórol... De. Lázár János, az ő pénze. Hát ő nem spórol a Lázár János. Nem, de hogy, neki nem számít. Ez 1 milliárd forint. Oda baszom, bazd meg. A magyaroknak bazd meg, legyen a részét a ménes birtokhoz, lovaspálya. Lázár János, mikor fogod a saját pénzedből ezt odarakni? Nem, nézd, milyen kedves ember. Nyú. Hát simogatja a kis lovat. Rohadt életbe. Világ szánalma amúgy ez, hogy a közpénz fölött, a te meg az én pénzem fölött, a pénzünk fölött így diszponálnak, hogy az az övé, hát majd ő. Ez a saját pénzével mit ért el? Mit ért el Lázár János a saját pénzével? De miért nem? Miért nincs az, hogy én meg oda megyek a Lázár János házába, és akkor így elkezdem így elrakni így a dolgokat. És így, na ebből a tévéből, és akkor kiírja majd a észét, kiírja majd a pesti srácok, hogy na, Szabó Márton, megépítette Lázár János 12 millió forintjából ezt a homokvárat, és hát elfújta a szél. Hát mindegy, én a magyaroknak tudjátok mit építenék? Ha vennék kurva nagy csoki tortát vennék a Lázár János összes pénzéből, mindenki így szétzabálnánk, ott megrohadna az egész helybe, és utána mutogathatnánk, ó, a világ legnagyobb csoki tortája volt. Ah, és én építettem meg, nem a Lázár János, hiába az ő pénzéből van. Ez a világ szégyene. Hogy képzeli ezt? És akkor eladja magát ilyen izének. Ilyen hozzáértő, okos, tehetséges embernek. Ő, hát leválthatja az Orbán Viktor. Dehogy válthatja le. Semmit nem tudja. Meg a másik leghitványabb paraszttal fényképezkedik. Lázár láthatóan élvezi közössége, de gyakran tesz közé fotókat és videókat, amelyen a jó gazda büszkeségével szemléli a birtokot. Ja, Istenem, de aranyos. Annyira örülök, hogy így úgy működik az állam, hogy így vannak ott emberek, és hú, nekem ez lenne a hobbi projektem, nincs rá pár milliárd, jaj, dehogy nem, tessék. És el tudod vezetni? Hát igazából életemben nem vezettem egy céget, nem majd megtanulod. Nem baj, majd megtanulod. Tényleg, ez volt a sztori. Ezt mondták. Azért megy oda, hogy megtanulja ezt. És utána MÁV miniszter. Figyelj, akkor nem mondja senki, hogy nem költünk oktatásra, mert a Lázár János oktatásra milliárdok mennek el. 10 milliárdot. Mit tanult, bazd meg? Semmi. 90 szobás négyszeres szálló is épül. Végre, bazd meg. 3 milliárdból két új, lesz, két istálló. 3,3 milliárd épül két új istálló, vízágy is lesz a telnek. Miért nem küldték el egy iskolába, ahol megtanulja, hogy hogyan kell az infrastruktúrával foglalkozni? De küldték volna külföldre, engem nem zavar. Pesti srácokon meg majd biztos huhognak meg a nem tudom hol, bazd meg, hogy izét, hogy milyen csúfságokat mondunk. Képzeljétek el, csak ezt képzeljétek el. Gyurcsány Ferenc ugyanezt megcsinálja. Közlekedési miniszter, mit tudom én, milyen miniszter volt, ifjúságért felelős miniszter? Azt mondja, hogy bazd meg, csinál egy geci nagy sportközpontot, 40 milliárd, ott is focizgat a gyerekekkel, de csak egy, és csak igazából az ő gyerekei vannak ott. Szerintem kiakadnának rajta, de ahogy én is kiakadnék, megérteném a kiakadást, bazd meg. Basszom az egészet. A kormányon belül egy kézben lesz az összes állami beruházás, mégpedig az építési és beruházási minisztérium kezében, a megvalósítást illetően. A végső döntést pedig a miniszter, azaz Lázár János hozhatja meg, több ezer állami. Ki másra bíznád, mint akire lovakat bíztál? Hát most már megtanult valamit. Vízát kell a teheneknek, tudja. Ő vezeti majd ugyanis az állami beruházási érdekegyeztető tanácsot. A beruházási törvény most nyilvánosságra hozott tervezete szerint ez a tanács gyűjti össze például az önkormányzatoktól, milyen beruházásokat akarnak végrehajtani, majd döntés. Hoznak. Amennyiben zöld utat adnak a beruházásnak, központi közbeszerzésen döntenek a kivitelezésről, és végre is hajtják az építést vagy felújítást. Annyira élvezi ezt, hogy... Ki ne élvezni amúgy? Több ezer milliárd forint fölött diszponál, és mindenki rohan, ugye, az is csókogatja a kezét, mint az a ló előbb. Jaj, mi a miniszter, a magas miniszter úr a hosszú nadrágjába, a makkos cipőbe idejött, gyorsan, igyon egy kis kávét, ugye? Nagyon jó. Hát, ugye ezt a 2 milliárdos projektet szeretném megcsinálni, ugye? Meg itt a Petikének a kisfia is itt van, szia Borka. Ezt a borzalmas kommunista tempót, a építési miniszter, a építési minisztériumban a döntés meghozza, 5000%-a túlteljesítettük a ménes birtoka. Tényleg, katasztrófa, geci. Nagy Sándor, Szeged városfejlesztési alpolgármestere úgy látja, az önkormányzatok nem dönthetnek majd arról, mikor, mit, kivel és hogyan szeretnének építeni vagy felújítani a saját területükön. Hoppá. Majd ők eldöntik, hogy a kivel kecsenhetetek, csak nem a Mészáros cégével tízszeres ára. Hagyjál már, miért mondja, hogy helyben majd biztos van valami cég. Majd ők az majd a Lázár János megmondja, ő már tudja. Ő ismeri egész országot. Bazd meg, hogy jászfényszarún építeni akarsz valami? A Lázár majd, jó? Mert... Na, ezért bősárkányban? Nem. Majd a Lázár megmondja. Előbb szóba került a Gyurcsány, egyelőre nem válaszolt még videóba. Még a legutolsó nyilvános hírünk az az, hogy azt mondja, hogy hát így. Még így a videóban ilyen nagyon vagányul azt mondta, hogy hát jön, és hát így. Közben a valaki embere már írt, hogy nem fog jönni amúgy valószínűleg. Nem erről volt szó, hogy Miért is nem jön? Hát meglátta, hogy Puzsér, és megijedt. Azt írták, hogy Feri nagyon akart jönni, de amit meghallott a Puzsér nevét, reszkett az utolsó. behúzva egy konyhabútor aljába, ott így bekuporogott. Figyelj, de aki az országnak ez a legnagyobb rétora, Orbán Viktor óriási ellenfele, a ellenzék legerősebb pártjának a szervezője. Aki ugye 26-ra leváltják a kormányt. Igen, hát ő azért szerintem is azért megvannak a határok, azért a Puzsérral beszélgetni. Hát látszik, hogy a Vona és a Márkizai is, hát mint a nyárfele levél úgy remektek, és Puzsér valójában tüzet okádott rájuk, és ott letört egy sörös üveg nyakát, és megszürkálta őket, úgyhogy értető módon más már ezt nem akarja vállalni, hiszen nagyon-nagyon veszélyes, Robi. Igen, hát én is rám is mondtak mindenfélét, de én még mindig tisztában vagyok sajnos a képességemmel. Egyszer majd lehet, hogy összehozunk valamit, de mondjuk nem annyira bánom, hogy ez nem lesz akkor hónapban, mert már semmi időnk nincs, de hogy úgy gondoltam, hogy egy embernek tényleg, aki folyamatosan kritizálja az Orbánt azért, hogy nem megy el helyekre, aki tényleg azt gondolja, hogy le is váltja ezt az Orbánt, aki meg is ígérte, hogy 2026-ra leváltja az Orbánt, és a adófizető pénzéből ugye fizetjük a DK-t, neki lehet, hogy egy kicsit más elvárás van felé, mint mondjuk egy mezei youtuber felé, de úgy látszik, Feri az pont ugyanolyan, mint Orbán, érmekét vége, ő is csak akkor megy, hogyha úgy érzi, hogy tudja, hogy nyerni tud. Én pedig nagyon szívesen vitatkoztam volna vele, de érted, egy DK-TV-be elmenni, ezt én se érzem. Ez egy nagyon jó vita lenne, ezt nekünk kéne megszervezni. Én is egy random helyen akarnám ezt megcsinálni. Viszont én nem aggódom, mert hogyha addig nem lesz mondjuk másfél év múlva, vagy három év múlva, vagy öt év múlva, teljesen irreleváns már a Feri, vagy nem tudom, ami eltűnni a közéletbe, amit amúgy kéne neki, akkor előbb-utóbb így vagy úgy, de úgy is felteltem majd neki ezeket a kérdéseket, amiket egyszer majd szerezünk, de most így hirtelennyében. Most szegény. Valaki azt írja, hogy nem kellett volna más mögé bújni, ha te hívtad meg. Én engem el lehet küldeni mindennek, ezt most hallja, mert tőlem mondhatják rám, leszarom, hogy mit mondanak rám. Én nekem nem az enyém, hogy a saját pofámat toljam, de én videósként gondolkozom, és azon gondolkoztam, hogy mi lenne a legjobb műsor szerintem. És szerintem például egy Puzsér Gyurcsány vitára sokkal nagyobb igény lenne, és videóként is sokkal jobban funkcionálna, és nem is szeretném a Ferinek a platformot adni, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy egy méltó ellenfelet adok neki. Egyfelől másfelől úgy hívtuk meg, hogy van ez a vita műsorunk, és a közös többszörös már van pár része, ott sosem csak ketten voltunk, de azt sosem mondtuk neki, hogy csak mi leszünk ott, vagy hogy mi leszünk ott. Ők próbáltak megszabni mindenféle kereteket, de azt elfelejtették, hogy ez a mi műsorunk, de most nem tiszt tehetően akarok lenni, meg bunkó, de hogy tényleg, hogyha meghívnak egy műsorba, utána leegyeztetjük, persze, és lehet nemet mondani. Hát várjuk, minden még további nem mondok nélkül. Nemet, mert ez a vicces, hogy ugye e-mailben így próbálják szabni, hogy így meg úgy elmegyünk, és aztán meg a kifele meg a videóban így a Feri, na, megyek hát így, aztán e-mailben, jaj, nem megyek, jaj, nem is akkor. Érdekes, hogy felénk tök más kommunikálnak, mint a nyilvánosság felé, szóval akkor Feri csináljon arról is egy videót, hogy ja, hogy jön a Puzsér, hát akkor nem megyek. Igen, még várjuk akkor ezt a hivatalos bejelentést, hogy akkor jön-e pártelnök úr, miniszterelnök úr, vagy nem jön-e. Ha megijed a Puzsértől, akkor hogy akarja Orbánt leváltani? Ez a párt. Legalkalmasabb párt, úgyhogy, de amúgy lehozta az észé is, ugye a nyugati fény is az egyetlen hiteles hírforrás. Úgyhogy úgy tűnik, hogy hazudott a nyugati fény. Ez már amikor meghívtuk, tudtam, hogy a Robit akarom, szóval ezt az elejétől kezdve, de gondoltam, az mégsem lenne korrekt, hogy csak úgy hirtelen megjelenik a Robi, máshol többé nem fog eljönni, szóval gondoltam, szólunk előre, bár gondolkoztam azon is, hogy csak így random bejön. Na mindegy, tényleg, itt történt egy meghívás, történt egy keretszabás, történt egy pontosítás a meghívásnak, mivel ugye, na mindegy, már csak magyarázkodunk, de nem kell magyarázkodnunk. Aki volt már abban a műsorban, az mindenki láthatja, hogy... Vagy többszörös, azt tudja, hogy hogy néz ki az amúgy, de jó. Meg elmondtuk már, nem, még csak ez sincsen, hogy úgy hívunk meg valakit, hogy már egyértelmű, hogy ki lesz a másik többi vendég. Nincs ilyen, nem is volt ilyen. Egyszer-kétszer volt, amikor az utolsó embert hívtuk meg, amikor már a többiek elfogadták. Akkor lehetett itt tudni, de nyilván a Gyurcsány Ferinél, akinek a Gyurcsány Feriről szól a műsor, akkor nyilván ő legyen meghív, mindegy, nem is érdemel több szót ez. Várjuk a visszajelzést hivatalosan. Jó. Az egyetlen hivatalos platformon ugye a... Na, bazd meg, belehalt egy mustit. Jó, mindegy, biztosan egy csomóan azt mondják, hogy ez meg az, meg az vagyok. Engem nem zavart tényleg, hogy ki engem minek gondol. Nekem a videó az első, és itt úgy éreztem, hogy úgy lenne a legjobb a videó. A meghívás továbbra is áll. Így van, egyfelől, hogyha Gyurcsány összeszedi a kis bátorságát, hogy valaki tényleg számon kérje. Aki töltsön bele egy kicsit. Meg azt mondja, hogy csak velünk hajlandó leülni, akkor erre még majd visszatérünk egy kicsit, amikor több időnk lesz, és kíváncsi vagyok, hogy akkor mi lesz végül a kifogása majd. De ja, hát látszik a erő. A kormányváltó erő. A DK a pártok vizerje. Szóval zárjuk ezzel a mai mondatot. Köszi, hogy itt vagytok megint. Bármi infót, ezt tényleg instán szoktunk közölni, mert nem tudunk ezer helyre, de amúgy azt, hogy néha kimarad egy adás, attól azért vannak szörnyűbb dolgok is, de általában instán szólunk. Webshop. Válaszolni fogunk mindenkinek. Legyetek türelemmel, tényleg. Láttuk a problémákat, akinek van valami fennakadása, foglalkozunk vele. Csak hát igen, most nem segített ezen se a Wizzair, hogy van most 3 napnyi lemaradás munkával. Aki élőben nézi, annak mondom, hogy ma este ott leszünk a Partizánon vendégszereplőnek, aki meg vágva nézi, az valószínűleg már megnézheti a tegnapi élőadást a Partizánon. Oda is elmegyünk, és ott leszünk egy kicsit velük. Soha senki ne menjen a Wizzairrel, ne hagyjátok magatokat becsapni. Számoljatok rá, és előre nézzetek utána, mert úgy is kelni fog, hogy hogyan lehet pályázni az x-száz eurótokra, amit kártérítésnek fizetnie kell a Wizzairnek. És talán, hogyha jól csináljuk, ha mindenki beadja a kártérítési kérelmet, talán végre csődbe megy. Hát vagy egyszer rájönnek, hogy úgy lehet, hogy jobban megéri rendesen tájékoztatni az ember. Amúgy tényleg, számoljanak már egyet. Írjon nyugodtan a Wizzair, keresünk valakit, aki ért a számokhoz, jó? Kiszámoljuk együtt. Okay, ennyi. Most ez ilyen hosszú rész volt, de hát most be kellett pótolni 3 résznyi dolgot, és sokkal látszik, hogy még egy kicsit zabos. Amúgy én tényleg arra gondoltam, hogy direkt meg se nézek semmi hírt, mert tegnap este még így nyaralásból hazaérkezett hangulatom volt, és így majdnem neki mentünk így egymásnak valakivel az utcán, és ilyen kényelmesen mosolyogva fordultam el, hogy akkor tessék, nem. Szóval nem, semmi nem tudott így fölbaszni. De ja. Most a Lázár visszarántott a igen, magyar mindennapokban. Nyilván köszönöm, nem tökéletes a külföld se, de amikor utána erre térsz haza, és ezt látod, hogy hogy működik itt a Lázárra, rájössz, hogy ennél igazából mindenhol. Jó, de azért, mert hogy ott nincs politika, meg ott nem érdekel, de ez bármelyik másik országban jó, de ez a Lázár... nem érdekel, hogy ott mit csinálnak az emberek. Ez itt, ez a mi országunk, ahol valamit változtatunk. Hát lehetne, itt nyilván fölfogasztunk. Lenne mit javítani, és azért beszélünk róla, mert felhívjuk a figyelmet, hogy szerintük itt például lehetne javítani. Például, hogy soha senki ne szavazzon többet a Lázár Jánosra. Ez mondjuk, hogy nem egy rossz dolog. Vagy a Kocsis Mátéra. Foreshadowing. De örülök, hogy újra visszatérhettünk a valóságba, a magyar valóságba, ami hát nagyon hangulatos, köszönjük. Még a feléről se számoltunk be, és már nem sok időnk van a héten, szóval nézzétek el, hogy kicsit hosszabb lett. Fókuszcsoporton kiraktam szerintem a vlogot a Cérnagyár turnéról, hogyha kicsit vidámabb, mindig itt idegeskedtek meg, az egy vidám, hangulatos vlog szerintem. Én nagyon szeretem az előző vlogot, és ezt is nagyon szeretem, úgyhogy szerintem valami kis hangulatos dolgot akartok nézni, hogy működünk a kamerán kívül nem csak mi, hanem az egész Cérnagyár, meg ott volt a Radics Peti is mindenki. Szóval akkor ezt nézzétek meg, mert tök jó lett, hogy mi van a kulisszák mögött, nézzétek meg a fókuszcsoporton. Legalább valami pozitív üzenettel tudunk búcsúzni. Jó, most már nem akadályozhat meg semmi minket abban, hogy holnap újra itt legyünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.